Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyikőtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmesterlövész a Rádiókafén. Magyar Dávid kollégám és barátom ül itt mellette, én Puzsér Róbert vagyok, és a következő két órában az idei Oscar díjkiosztó nyerteseiről fogunk beszélni, olyan filmekről, amelyek idén a Hollywood pajzsán végezték, de nem azért, mert Hollywoodnak olyan jó az ízlése, hanem mert valamiért kompenzálnia kell. Isten tudja miért, vagy Isten tudja miért egy év alatt kompenzálnak egy évtizednyi bűncselekményért. Hát az érdekes, hogy tőlünk rengetegszer hallhattatok már az Oscar-díja gyalázó kifejezéseket és kijelentéseket, és szerintem komplett fél órákat szenteltünk annak, hogy az Oscar-díj mennyire nem mér semmilyen minőséget, és hogy mennyire egy szutyok. És erre most előállunk egy olyan műsorral, ahol az idei Oscar-díjas filmeket fogjuk elővenni, és nem azért, mert rosszak, hanem éppen azért, mert kivételesen valahogy úgy álltak együtt a csillagok, meg az égitestek, hogy pak, négy tök jó filmet fogunk nektek bemutatni, és minden négy nyert idén Oscar-t. Igen, igen. Milyen filmekkel kellett Hollywoodnak bocsánatot kérnie az idei gálán? A ezredfordulót követő évtized tele volt rosszabbnál rosszabb Oscar-díjas filmekkel, de nem pusztán arról van szó, hogy valami Oscar-t nyer, mert mondjuk jó a legjobb nő, a női mellékszereplő jól adja elő. Egy rossz filmben is lehet valaki nagyon jó, nagyon, alakíthat nagyon jót. Itt most a Best Pictures kategóriának a díjazottjairól beszélünk, vagyis a legjobb filmekről, az év legjobb filmjeiről, olyan filmekről, mint a Gladiátor, olyan filmekről, most csak az elmúlt évtizednek a mocsok terméséből szemezgetünk. A Chicago, ez a bődületesen ízléstelen musicalnek oda vetni az Oscart, vagy akár a Király visszatér, ugye a Gyűrűk ura harmadik el, tehát hogyan, és miért pont annak akkor ezen az alapot? Akkor ott volt a Crash című film, ugye Ütközések című film, és a mélyen a közepes alatt. Szívszaggató dráma, és hát senki, nem tudom, egyáltalán nem hatott meg persze. Nézhető film, tehát nem arról van szó, hogy nézhetetlenek ezek a filmek, nézhető filmek, na, de hát a legjobb film, hát, amelyik, abban az évben nem termett jobb film. Hát már amelyik nézhető. Nem Vénnek való vidék? Hát az abszolút jó, nézhetetlen kategória. Hát nem, meg lehet nézni. Igen, tehát ha az embernek van fölös két órája, és azt szeretné az agysejtjeinek az elpusztításával tölteni, akkor nézze meg. Egyébként de várjál, az utolsó évek azok maga az a mélyrepülés. Igen, tehát a Crash-t követte a Nem Vénnek való vidék. De megjegyzem, én ismerek olyan embereket, akik rajonganak ezért a filmért, és soha nem értettem, hogy miért. Tehát, ha van köztetek olyan, akinek kedvenc filmje, vagy szereti, az írja meg, hogy miért olyan rettenetesen jó film. Tudod, hogy miért kedvelhetik? Mert annak idején, régen, akkor még voltak jó filmek, akkor még nem minden az erőszak volt, nem csak az egymás gyilkolása, de ez ma már nem az a világ. Ez a világ, ez már nem vénembernek való világ, ez már nem nekünk való világ, bizony. És aztán jött a Gettó Milliomos. Minden idők leghazugabb, legröhelyesebb, leggyomorforgatóbb Oscar-díja, majd pedig a Bombák földjén, amire kimerem jelenteni, hogy ennél rosszabb film még Oscar-díjat nem nyert, mert a Gettó Milliomos az egy hazug koncepciónak a meglehetősen szórakoztató megvalósítása volt, tehát valami undorító dolog, valami nagyon színpompás módon jelent meg, és nagyon ízléstelenül. A Bombák földjén az viszont bődületesen unalmas, rettentő érdektelen, és nem történik meg benne az az 5 perc sem, amiért a legjobb 5 perces YouTube videódíját ki lehetne osztani. Oké. 2010-ben a Bombák földje nyerte, vagy Bombák földjén nyerte az Oscart, és kinek adtad volna, az Avatárnak? Vagy kinek? Tehát, hogy mégis... Rengeteg film volt abban az évben is, amelyiknek lehetett volna adni, csak azok jelölve sem lettek. Tehát már a jelölésnél a nagyon rossz ízlésükre hallgatnak, és ezt követően hogy osztják ki, világos. És aztán jött a 2011-es év, és hogy nem, olyan filmek kaptak Oscar-díjat, amelyeknek bármelyike az elmúlt években jogosan lehetett volna a legjobb film. És hogy ez miért történt, hogy sikerülhetett ilyen jól ez az Oscar-díj kiosztó, nyilvánvaló, hogy minden sorozatgyilkosnak, vagy minden megrögzött bűnözőnek van valahol a tudatalattiában némi bűntudat, csak az nagyon mélyen le van folytva. És 10 évenként egyszerűen eljön az Oscar-gála, amikor az felszabadul, és akkor jóvá kell tennie mindent egyszerre. Hát vagy idén, már mint 2010-ben lehet, hogy tényleg egy olyan év volt, hogy csak olyan filmek születtek, amik jók voltak, és egyszerűen kénytelenek voltak a jók közül választani. Mi az elmúlt évek során is pontosan tudjuk, hogy készültek jó filmek. Ebben az évben valahogy, valamiért kénytelenek voltak, lehet, hogy megzsarolta őket valaki. De ki? Hát csak a lelkiismeretük lehet, aki képes megzsarolni az amerikai filmakadémia tagjait. Szóval, egyébként a filmakadémiára térünk vissza, hogy az hogy is volt, hogy anno Hollywoodban kitalálták, hogy kéne csinálni valami díjat, hogy azért mégiscsak hát díjazzák meg azt a sok szemetet, amit gyártanak, és akkor létrehozták a filmakadémiát, beültek oda a hollywoodi stúdió tulajdonosok, és elkezdték a saját filmjeiket díjazni szépen, és hát így lett az Oscar. Jaj. Szóval beszélgessünk arról a 4 filmről, amely idén meg lett ünnepelve Hollywoodban, és ezek az Oscar-díjas filmek, ezek valóban kivételesen jó filmek. Tehát ez most nem is egyszerűen arról van szó, hogy jó ízléssel válogattak, hanem hogy ezek a legjobb filmek, tényleg, ezek a évek óta talán a legjobb filmek. A legmagasabb ízléssel, vagy a legmagasabb igényszinttel vizsgálva a kérdést is. Hát kezdjük mindjárt az egyik kedvenc rendezőnk, vagy nekem legalábbis az egyik kedvenc rendezőm, a Darren Aronofsky-nak a Fekete Hattyú című filmjével. Szerintem azért pár évvel ezelőtt is voltak ehhez mérhetően jó filmek, hogy csak mindjárt nem menjek nagyon messzire, akár Aronofsky is rendezett már 2000-ben is, mondjuk a Requiem egy álomért. A Requiem egy álomértra is egyébként azt mondom, hogy jobb film, vagy akár a Pankrátorra is azt mondom, is, ami 2008-as, tehát igazából mind a kettőért kaphatott volna, és talán azért kapott a Fekete Hattyúért, mondjuk többek között, de majd elemezzük. Az egyik oka éppen az, hogy mindenki érezte, hogy azért az Aronofsky már letett annyit az asztalra, hogy érdemes hozzávágni valami Oscart. Igen. Bárha meg igaz, hogy nem is kapta, hanem a főszereplőnőért. Igen. Aki egyébként jól alakított, de... Jó volt. Jó volt. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy jó volt. De hát azért mégis csak, na jó, felnőtt magához, az lehet. Igen, igen, igen, igen. Most kezdjük azzal, hogy az Aronofsky egy sokkal erősebb brand, mint az Oscar. Még akkor is, hogyha sokan ezt félreértik, ezt a kérdést. De az Aronofsky nyilvánvalóan eddig jó pár filmjért jogosan kaphatta volna meg az Oscar-díjat, vagy bármilyen jellegű Oscar-díjat, akár a főszereplő, akár a mellékszereplő, akár az operatőr, akár a forgatókönyvíró, akár a zene. Igen, hát Clint Mansellről kell elfelejkezni. Az állandó zeneszerzőjéről az Aronofskynak. És most Hollywoodnak, most már úgy tűnik, hogy az Aronofskyság elérte azt a kritikus tömeget, hogy Hollywoodnak muszáj tudomást venni erről. Jó, és ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy egyébként a Fekete Hattyú majdnem ugyanaz a történet, mint a Pankrátor. Most abba jó formán bele is mehetünk, hogy miért igen, vagy miért nem. De a lényeg az, hogy mégiscsak mindenki számára sokkal emészthetőbb egy balerináról, a klasszikus kultúráról csinálni egy filmet, mint egy szutykos, szőkített hajú szolis Pankrátorról. Tehát, hogy azt nem lehet díjazni, hát az milyen dolog. Értem én, hogy egy dráma, meg egy fantasztikus történet, de mégis hát az csak egy szar, pardon, Pankrátor. Pedig az egy nagyon nagyon szívbemarkoló és klasszikus ecsetvonásokkal, tehát hagyományos eszközökkel elmesélt történet. Egy teljesen eszköztelen. Igen. Ez pedig az eszközökben Topzódó. Azt lehet mondani, hogy a Hitchcocki eszközrendszernek minden elemét nagyon magas színvonalon használó, thrillernek látszó filmdráma. Ez rengeteg elemében látszik thrillernek, majd tovább lép a rendező, és rengeteg elemében látszik horrornak. Tehát már átlépi a horror határát a film, és végül pedig kiderül, hogy semmi más nem történt, mint egy lélektani dráma. Az egész film során nincsen thrillerség a dologban, csak az eszközökben, és ebben különleges a Fekete Hattyú, mert eddig még nem volt olyan film, amely thrillernek, vagy horrornak próbál látszani, és végül csak egy dráma az egész. Igen, de ha a gépészt nézzük, az is azért nagyon egy ilyen... Igen, az is thriller-szerű, de nem... Erősen de nem, az. Igen. És mégis egy fantasztikus, szép, nagyívű dráma. Igen. Ez a film, ez Nina Sayers-ről, kis balerináról szól, aki egy végtelenül fegyelmezett, végtelenül lefolytott, nagyon szűzies, és nagyon... Hát, csak nem is szűzies, inkább aszexuális. Tehát a karrierjének élő, teljesen minden mást magától megfosztó, illetve magát minden mástól megfosztó lényről, aki fel akar jutni a csúcsra a balettben, a klasszikus balettben, és neki a vergődése, hogy hogyan nőjön fel egy szerephez. Igazából őről azt gondolnánk, hogy ő egy ilyen karrierista, egy ilyen törtető, gátlástalan valaki, de valójában nem is ő az, hanem az anyja, aki annak idején szintén megpróbálkozott ezzel a balerina karrierrel, de nem nagyon jött össze neki. Benragadtak tánckarban, és soha nem tudott azzá válni, amivé a lányát próbálja formálni. Ő igazából a lányának semmi más célja nincs, az egész életének semmi más célja nincs, mint hogy az anyjának a kudarcát meg helyre hozza, hogy jóvá tegye. Ugyanakkor éppen az anya az egyik legfőbb akadálya annak, hogy a lánya az valóban ki tudjon bontakozni. Tehát a lányát először el kell rontani, és a filmben ez történik, hogy bele kell vinni a mocsárba, hogy ki tudjon belőle jönni. Hát igen, az a probléma ezzel a lányjal, hogy ő aztán teljesen olyan, mint egy kesztyűs bába az anyjának a kezén. Olyan, mint egy Barbie baba. Tökéletesen... És tökéletes választás rá a Natalie Portman. Tehát pontosan ez a karakter kellett nekünk. Igen, azt lehet mondani, hogy ez a lány, ez a Nina Sayers, ez egy annyira finom kis lény, semmi mocsok, semmi szenny, semmi szexuális gátlástalanság, vagy valami mélyről föltörő ösztönös elragadtatás nem jellemzi. És pont ez a probléma, mert amit neki a Hatjuk Tava című előadásnak egy ilyen modern változatában elő kell adnia, az a Hatjuk királynő, és a Hatjuk királynőnek a szerepe az kettős. Őnek el kell játszani a fekete hattyút, és el kell játszani a fehér hattyút egyaránt. A fehér hattyúval aztán semmi probléma nincsen, mert azt, mintha csak rátalálták volna ki, azt, mintha csak rá öntötték volna. A fekete hattyúval azzal nagyon meggyűlik a baja, mert az egy csábító, az egy a szexualitásával operáló, az ösztönvilágát mozgósító szerep, és ahhoz nincsenek eszközei, ahhoz nem fér hozzá. Hát attól el van vágva, tehát attól gondos munkával ő el lett vágva, és az egész el van benne folytva, de szerencsére jó kezek közé kerül, és kellően akarja ezt a szerepet, és kellően akarja ezt az átélést, és ezért ezt felszabadítják belőle, bár nem egy könnyen, szóval véráldozatokkal sikerül ezt összehoznia, de ez a dráma, hogy ahogyan Aronofsky kibontja, ez messze túlmutat azon, hogy mennyire jól adja elő ezt Natalie Portman. Tehát, hogy ez olyan jól van megcsinálva, annyira hátborzongatóan jól, és akkor itt így kikacsintok, és azt mondom, hogy na, azért még ettől még mindig sokkal jobb volt a Pankrátor. De elég jó ez a film ahhoz, hogy tapsikoljunk örömünkben. Igen, a Natalie Portmanről egy pár szót talán érdemes lenne váltanunk. Natalie Portman egy gyerekszínészként kezdte, a Luc Besson valami 11-12 évesen találhatta meg a Leona Profibannak annak a kislánynak a szerepére. És őt nem hiszem, hogy úgy találta meg a Luc Besson, hogy meglátta a színész zsenit abban a kislányban, hanem neki egy zsáner kellett, ő elképzelt valakit annak a kislánynak a karakterére, és a Natalie Portman meglátta, és azt mondta, hogy igen, ez az a lány, ő fogja magába bolondítani a Leont, mert ő benne annak ellenére, hogy egy kislány, megvan az a kis finom kis szexualitás, ami ez az érzékiség, így pontos egyébként, mert az ember, de talán nem mindegy. Pláne, ha az ember ezt így nagy nyilvánosság előtt. ami ehhez a szerephez kell, és akkor őt kiválasztotta. És aztán, ahogy ez szokott lenni, egy sikerszerep lett, és elindult egy karrier, pontosan úgy körülbelül, mint a taxisofőr nyomán annak idején, tehát hogy ezek a gyereklányok, ezek meg tudják vetni a lábukat Hollywoodban. Én nem hiszem, hogy a Natalie Portman egy színész zseni lenne. Én nem hiszem, hogy ő egy nagy színésznő, egy nagy drámai színésznő lenne. Amiről lehet, itt beszélünk. Egyébként nem tudjuk, szóval az, amit ebben a filmben mutatott, az azt jelzi, hogy ő képes ezt a fekete hattyút kihozni magából, na, és akkor nem csak az lesz, amit eddig láttunk, hanem ki tudja bővíteni az eszköztárát, és ki tud teljesedni, és én azt mondom, hogy előtte van még 20-30 év, tehát még bármi lehet belőle. Ami a Natalie Portmannek a diadala, mint legjobb női főszereplő idén ezzel a szereppel, az éppen hogy az alázatos munka és a belső munka. Tehát, hogy ő föltárta magában, ő előhozta magából ezt a karaktert, és iszonyatos, kemény munkával fel tudott nőni ahhoz a kihíváshoz, amihez én úgy gondolom, hogy alapból a tehetsége ezt a Natalie Portman-t nem predesztinálta. Tehát körülbelül az történt Natalie Portman-nel ebben a szerepben, mint ami a Nina Sayers-szel történt, hogy van egy szerep, amire alapból. Én azt gondolom, hogy ez a Natalie Portman az eddigi szerepei alapján, meg úgy általában az alapján, amiként ez az ő egész hollywoodi karrierje kinéz, nem feltétlenül lett volna alkalmas, vagy nem szükségszerűen lett volna alkalmas. De megvalósította ezt is. Itt arról van szó, hogy az bizony létezik az a komponens, hogy valaki színész zseni, mint az Al Pacino, vagy mint hogyha nőket kell mondani, mint a Glenn Close, azért vannak olyan színésznők, akikre azt lehet mondani, hogy igen, ő benne ott van a géniusz. Én azt gondolom, hogy a Natalie Portmanben nincs ott ez a géniusz, hanem egy iszonyatosan kemény belső meló van emögött a szerep mögött, amivel megvalósította ezt, és nem szabad lebecsülni, mert legalább annyit tud hozzátenni. Tehát vannak olyan emberek, akiknek agyvérzésük volt, és a fél agyukat elöntötte a vér. És a agyuk másik fele iszonyatos mennyiségű munkával és gyakorlással képes átvenni azokat a funkciókat, amelyeket az egyik fele elvesztett, és képesek magukat felhozni olyan szintre, amilyen szintre az orvostudomány jelenlegi állása szerint lehetetlen lenne. Na itt valami nagyon-nagyon hasonlóról van szó. Na, de erre mondom én azt, hogy ehhez kellett Aronofsky, aki tökéletes karaktert választott, tökéletesen, pontosan azt a színésznőt választotta arra a szerepre, és az ő történetét játszotta el vele, tehát ez a saját története, így válik ő színésznővé. Na világos, hát erről van szó. Itt Nina Sayers szerepében Natalie Portman, és Natalie Portman szerepében Nina Sayers, továbbá Doren Aronofsky szerepében, ebben a filmben a Thomas Leroy, és a Thomas Leroy szerepében pedig a Doren Aronofsky, ugye itt Vincent Cassel játssza ezt a Thomas Leroyt, aki a rendezője a Nina Sayersnek. Aki keresztül rogdossa ezen a pokoljáráson. Amit pontosan azt a tevékenységet végzi el, amit az Aronofsky elvégzett a Natalie Portmannel, hogy ehhez a szerephez fel tudjon nőni. Tehát ez, itt Nina Sayers a Natalie Portmannek a történetét játssza el, Doran Aronofsky pedig saját magát rendezi meg, és saját magát helyezi bele ebbe a történetbe, a Thomas Leroy karakterében, akit a Vincent Cassel játszik el. Hát mondanom sem kell, hogy milyen zseniálisan. Ugye arról a Vincent Cassel-ről beszélünk, aki lépten nyomon sutyerák bunkókat játszik el. Emlékszünk a Gyűlölet című filmben, micsoda egy lakótelepi prolit játszik. Hogy emlékszünk arra, hogy... Doberman. Hogy a Doberman című filmben. De hát hány... Milyen... milyen visszafordíthatatlan. Igen, jó, milyen hát, világi sutyókat játszik állandóan. De zseniális színésző is. Most meg előhoz magából egy olyan szuperintellektuál, de olyan szuperrendező, tehát olyan ember, akivel ti ugye, meg mi ez a poros szürke életünkben soha összesen futunk. Nos, tehát még messziről sem látjuk, még a vörös szőnyegen sem. A balettrendező az nem olyan értelmiségi, mint egy nem tudom én író, vagy újságíró, vagy mit tudom én, akármiféle értelmiségi. Tanár. Igen, vagy mondjuk egy tanár, vagy egy tudós. A balettrendező az a szuper tenyésztett értelmiségi, az a szintje már a művészet. Ez a kultúra csúcsa. Igen, ez amit már mi nem értünk. Hát igen, egy évszázad, kulturális környezetben kitermel belőle 8-at. Tehát mondjuk azt lehet mondani, hogy mit én... Ott az nem tudom, New Yorkban játszódik a sztori, mondjuk 8 ilyen van még kb. Mint ő egy 13 milliós városban. Mondjuk igény sincs többre, ezt halkan jegyzem meg, mert hát legalábbis az én proli mentalitásommal mondjuk még nem nagyon láttam klasszikus balettet. a skizofrénia az a alapvető témája ennek a filmnek. Méghozzá ebben az esetben a születésében, a csírájában találjuk ezt. Mert ahogy lángra lobban. Igen, a skizofréniával általában mindig a tombolásában találkozunk, és nem tudjuk, hogy honnan ered, és hogy mi lehet a forrása, hogyan alakulhat, miért hasad meg valaki belül, vagy miért kell meghasadnia, milyen nyomás alatt történik meg ez. Tudjuk jól, hogy milyen nyomás alatt hasad meg az elemi atom. Ezt Einsteinnek köszönhetjük többek között. Tudjuk jól, hogy milyen hőmérséklet és milyen mértékű nyomás kell ahhoz, hogy létrejöjjön ez a bizonyos maghasadás, aminek ugye a nukleáris reakció a következménye. Milyen nyomás alatt hasad meg az emberi elme, az emberi psziché? Milyen nyomás alatt hasad meg az emberi ego? Hát ez a film, ez valami ilyesmiről szól. Egy komplett sors kell, hogy nem csak a tiéd, hanem az anyádé. És kell, hogy rád nehezedjen, kell, hogy fölét tornyosuljon, és kell, hogy nyomás alá helyezzen téged, és mindeközben pedig el kell, hogy legyél szigetelve minden más hatástól, amely relativizálni tudná ezt a nyomást, ezt az egypólusú, ezt a kizárólagos hatást a lelkeden. Az az érdekes, hogy Natalie Portman-nél mennyire nem néztem ki azt, hogy képes lesz ezt a hasadást is megjeleníteni, hogy egyszerre ezt a tombolást, meg a lefolytottságot, hogy hitetlenül, vagy hogy mondjam, még amikor megnéztem a filmet, még akkor is azon gondolkodtam, hogy jó, hát nem volt ez annyira nagy, de valójában tényleg az, tehát tényleg elképesztően nagyot alakít a vásznon. Az a kérdés, hogy szerinted mondjuk neki hány ilyenje lesz még, amikor azt mondjuk, hogy na igen, tehát hogy egy életében, mert most előtte áll még az élet, tehát hogy egy fiatal színésznő még most virágzik ki. Mennyi lehet, húsz lehet? Több. Gondolod? Aha, persze. Tudom, mondjuk a 23 vagy 25. Több. Esetleg? Nem, 30, nehogy már tényleg. De. Hát csak nagyon fiatal kis rüfkét alakít, de hát ez jól van megcsinálva, és megint nem. Ne. Azt írja, kedves hallgató, a skizofrénia nem ugyanaz, mint a tudathasadás. Ti az utóbbiról beszéltek, a skizofrén nem tombol. Mármint a skizofrén nem tombol? Hát már amelyik skizofrén tombol, már amelyik nem tombol, azért ez nem úgy van. A skizofrénia az, kezdjük azzal, hogy nem minden skizofrénia tudathasadás, de minden tudathasadás skizofrénia. Tehát a skizofrénia az egy nagyobb fogalomkör, mint a tudathasadás, de a lehasadt tudatdarabok, azok a skizofrénia témakör alá, skizofrénia alá tartoznak. Szerintem, amit a hétköznapokban, meg sokszor filmekben is a skizofréniával kevernek, az a diszociatív személyiség, akinek több személyisége van, és ezek a személyiségek különféle szituációkban bújnak elő, és különféle funkciókat tudnak elvégezni, és van például valaki nagyon szorongó, akkor van egy olyan személyisége, és ilyen volt a legbelső félelem, aki egy adott szorongató szituációt mondjuk erőszakkal tud kezelni, amire maga az alap karakter nem lenne képes, azt ezt a kitalált személyisége átveszi az irányítást, és ő, na most mi nem erről beszélünk, tehát itt nem erről van szó, itt hallucinációkkal terhelt konkrét skizofrén rémálomról van szó. A diszociatív személyiség az más, csak tényleg hétköznapokban mindenki ezt gondolja a skizofréniának, hogy az ember saját magával beszélget, de hát ez ilyen végre egy rendező, aki újszerűen, új módon, az eddig ismeretlen módon használja a komputeranimációnak a lehetőségeit. Tehát eddig a komputeranimációt általában arra használták, hogy orksereget, meg mindenféle trollokat, meg mindenféle egyéb... Meg mesevilágokat. Igen, fantasy világokat rajzoljanak, és most végre a halucinációknak azt a világát, a belső, igen, a belső démonoknak azokat a föl-fölbukkanó, a tudat pereméről föl-fölbukkanó rémképeit tudja ezeknek az eszközöknek a segítségével felmutatni az Aronofsky. Atya világ, hogyha annak idején lettek volna ilyen lehetőségei a Hitchcocknak. Hogyha Hitchcock kapott volna ilyen eszközrendszert a kezében, milyen filmek készülhettek volna. Így is jó filmek készültek. Igazából. Így is kiváló filmek készültek. És ez a film is jó lett volna számítógépes grafika nélkül is. Tehát teljesen szárazon. De ezt a borzongást nem kaptam volna meg. Amikor a tükör előtt forog, ahogyan a tükröket használja, hogy a tükör és a tükörkép leválik egymásról, ahogyan a fekete hattyú ki akar törni a fehér hattyú testéből. De ő riadtan visszarántja állandóan, míg a végén elszabadul. És a végén a nagy jelenetben a hősnőnek, Nina Sayersnek illetve Natalie Portmannek a teljes átváltozása. Amikor már nem látod a Natalie Portmant, amikor már nem őt látod, amikor már keresed, már azzal foglalkozol, hogy keresed az arcvonásai mögött azt a színésznőt, akit az egész filmen keresztül láttál, mert átváltozott fekete hattyúvá, az egyenesen borzolható. És ez a hattyú mégis emberi, tehát hogy az benne a zseniális, hogy látsz egy hattyút táncolni, és teljesen emberi. És úgy csábító, és úgy hódító, hogy nem közönséges. Valami olyasmit hozott elő magából. Hú, ez tényleg azt lehet mondani, hogy a legmagasabb szintű művészi önkifejezés a Natalie Portman részéről. Hanyas, ezt kell, hogy mondjuk. Nem gondoltam volna. Át szerintem egy 8 és feles ez a film. 8, igen. Én nem gondoltam volna egyébként, hogy én egy Natalie Portmanről így tudok áradozni, de hát a képek, a Fekete Attyú című film önmagáért beszél. Ugye veled is megtörtént már, hogy nem volt egy filléret se. Teljesen ki voltál bukva, és legszívesebben elkiáltottad volna magad, hogy Bravo támadás! Senki ne mozduljon! Ha valamelyik faszfej megmozdul, basszátok meg! Agyon levem a demi faszfejet, és basszátok meg! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Magyar Dáviddal. Kaptunk SMS-eket a 0629986986-os SMS számunkra. Natalie 84-es. A 84-es születés az azt jelenti, hogy 27 éves, ugye? Nem tudom, valami ilyesmi. 81-es, tehát győze rosszul tudja. Tehát 30 éves már. Akkor neked lett igazad. De, mondom, de ezt képest egy ilyen 22 vagy hány éves csajt játszik. Na jó, de hát erre valóak a maszkmesterek, meg a sminkmesterek, meg a franc tudja mi, hát megoldják. A legbelső félelemben nem skizó a srác, ezek szerint téged is átvert Edward Norton Smiley. Nem mondtam, hogy skizó, éppen arra hoztam fel a példát, hogy az a tünet, amit ott előad, az a diszociatív személyiség. Nem a skizofrénia, amivel mindig összetévesztik. Csak nehogy lelőjük, mert... És akkor nem mondjam meg, hogy... Nem mondjad meg, hogy valójában mi a betegsége. Jó, oké, szóval egy harmadik, és akkor igen. Érted. A kézikamerás rész nagyon idegesítő benne. Először nagyon unalmasnak tűnt a film, de aztán gyorsan vége lett. Ezek szerint pörgős film. Igazából semmi van benne felpörgetve képi eszközökkel, írja Kovászos Uborka. Hát nekem nem bejön. Nem teljesen értünk egyet. Júniusban lesz 30, azt írja a kedves hallgató. Olyat ütött ez a film, hogy zsinórban kétszer néztük meg. Én tuti 10-est adnék rá, Natalie Portman pedig zseniális, írja a kedves hallgató. A skizofréniáról írtak még páran, meg Vincent Cassel-ről. Vincent Cassel nem vállal akármilyen szerepet, úgyhogy az ő neve is valószínűleg jót jelez. Hát semmi kétség. Ugye nem igaz, hogy a muter akarja csak, hogy balerina legyen, ő is balerina akar lenni, mélyebb ez, csak szerep elvárás lenne. Hát világos, hogy ő akarja, de mi a forrása annak, hogy ő ezt ennyire akarja? Hát, amikor egy kislány az akar lenni, ami az anyja volt, akkor az azért nem biztos, hogy az ő saját szuverén találmánya, hát lehetséges, hogy az felső befolyás. Kezdjed el a gyereket fejét tömni egy éves korától kezdve folyamatosan, és hidd el, hogy 18 éves korára ő maga fogja akarni azt, amit mondtál neki, hogy neki azt kell. Nem tudom, hogy a polgárlányok sakkozók akartak-e lenni. Biztos, persze, azok akartak, biztos, hogy akarták, de miért akarták vajon? Jaj, most kapcsoltam, csak ha nem mondtátok, még remélem leesett, azért frusztrált meg, hogy azért frusztrált meg a csaj. Azért frusztrált meg. A csaj, mert szexuálisan abuzálja a muter. Lehet, hogy azt mondta, hogy azért frusztrált még a csaj, mondjuk. De hogy abuzálta volna szexuálisan az anyja. Az anyját egyébként az a... Kettesben élnek, ott bármi előfordulhat. Elizabeth Hersey játssza, aki annak idején a Krisztus utolsó megkísértésében a Mária Magdolnát játszott, az egy kiváló színészt. Hát akkor tudjuk, milyen előélete van. Fúj! Na igen. Egy szajha volt. Nem is csoda, hogy abuzálja a lányát. Törtető, mint a majd megdöglik, érte? De hogy is, hát nem úgy, ne vicceljünk már, nem úgy. Csak a mi kis szóhasználatunkban, a mi kis... Nem törtető, céltudatos. Mi annyira nem vagyunk törtetőek, hogy az ilyen, az mi nekünk már törtető, értitek? Nem, céltudatos vagy, hogy na igen, erről van szó. Ambiciózus. Hát igen. Hát igen, így is lehet fogalmazni. Lélektani dráma, thriller, mint a másvilág? Kérdezi G. Na, várjunk, a másvilág az egy kísértett história. Tehát ott szó nincsen arról, hogy az pusztán egy lélektani dráma lenne. Vagy a thriller eszközeivel mutatna be egy lélektani drámát. Nem, az egy nagyon-nagyon komoly ilyen kísértett, az egy kísértett házban játszódik. Egy érdekes, a kísértett históriák között egy különleges darab, de azt nem mondjuk el, hogy miért tessék megnézni. A fekete hattyú akkor az eredet éles tesztje? Kérdezi a kedves hallgató, és fogalmam nincs, hogy mire gondolhat. Elképzelésem nincs. Úgyhogy... Az eredet, az... Igen, az eredet, az Inception éles tesztje lehet a fekete hattyú. De miért, vajon? Magyarázd el nekünk, vagy találja ki valaki, hogy ez mit hogy mire gondolhat. Hogy ez magyarul hogyan hangzik ez a kódolt írás. Beszéljünk a Harcos című filmről, ami szintén Oscar-díjas film lett. Hát és ezen most megint nem tudunk elmenni szó nélkül mellette, hogy mennyire csuda jó film. Hogy mekkora film. Tehát túl azon, hogy ugye a fekete hattyúért a Natalie Portman kapott Oscar-díjat, mint legjobb női színész. Meg Golden Globe-ot, meg még 10 másik díjat kapott legalább, tehát ilyen tizenvalahány díjat kapott. Velencei filmfesztivál volt ott. Mint legjobb női főszereplő, amit egyértelműen csak és kizárólag a rendezőnek, Darren Aronofsky-nak köszönhet. Ezt én is így gondolom. Na most elmondhatjuk, hogy a Natalie Portman mint legjobb főszereplő, tehát mint legjobb színésznő indokoltan kapta az Oscar-díjat, és ettől függetlenül kiváló film a Fekete Hattyú. Persze nyilván nem teljesen függetlenül. A Harcos című filmben pedig a Christian Bale kapott legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat, és ettől egyébként szintén nem teljesen függetlenül, de nem emiatt érdemes a filmet megnézni elsőrendűen, hanem azért, mert ez a film, a Fighter című film, egy egészen kiváló film, egy kivételesen nagyszerű film. Én nem is tudom, hogy Amerikában mikor gyártottak utoljára ennyire nem amerikai filmet. Egyébként a mai adásban is ezt is el kell mondani, és dicséretére szolgáljon az Oscar-díjnak, még hogyha leszakad a pofám a szégyentől, akkor is, hogy ilyeneket mondok, hogy négy olyan film nyerte az Oscar-díjat, ez a négy bizonyos film, amiről ma beszélni fogunk, amelyik egyik sem klasszikus hollywoodi film. Tehát négy olyan film, amiből kettő európai film, kettő amerikai film, de egyik sem a hollywoodi standardet követi. Igen, szóval nem egy Avatar vagy Inception, vagy ilyesmi. Na most ennek megfelelően a Fekete Hattyú egy amerikai film, de pont olyan, mintha Európában készült volna, és ugyanezt mondhatjuk el a Harcos című filmről, hogy egy amerikai film, de pont olyan, mintha Európában készült volna, olyan eszközökkel készült, ez egy igazán európai zsánerű film. Nem csak a Fekete Hattyú, hanem a Harcos című is. Szóval ez egy olyan film, ami szinte már-már dokumentarista eszközökkel dolgozik. Na most ez az, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy azt veszem észre, hogy kezdenek újra előtérbe kerülni azok a filmek, amik egyenesek, eszköztelenek, nem trükköznek, nem variálnak, nem a vizualitás, nem a látvány, nem a hangeffektek azok, amik elviszik a filmet, hanem egy jó forgatókönyv, jó színészek, jó helyszínek, jó kosztümök. Sőt, éppen ellenkezőleg, éppen az, hogy kézikamerásak, éppen az, hogy szituatívak, hogy a dialógusok nincsenek pengére írva benne. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos értelemben antiforgatókönyveket valósítanak meg. Tehát nem arról van, hogy nem készülnek jóféle forgatókönyvek a filmhez, hanem hogy olyan nagyon életszerűek. Meg nincsen túl szaggatva, mint mondjuk tehát a ponyvaregénynél indult valami, hogy elkezdték nagyon összekavarni az idősíkokat, és akkor ennek egyik legvadabb formája mondjuk a Mementóban jelent meg, ahol így egyszerre zajlott oda és vissza a történet két síkon, és saját magába fordult folyton vissza, hogy teljesen fogalma ne legyen, hogy éppen mi történik. És hogy ezek a filmek, illetve hát mondjuk a Fekete Hattyú nem annyira, de az is azért elég lineáris. De ami igazán, az a királybeszéde. És a királybeszéde is az, amire abszolút, igazán el lehet ezt mondani. Abszolút lineáris, és imádnivaló, hogy visszatudtak térni ide, hogy nem tűnik üresnek az a koncepció, hogy A-ból B-be egyenes úton jussunk el, hogy nem össze-vissza tekerjük a néző agyát, hogy ne tudja, hogy miről van szó, mert annyira gyenge a forgatókönyvünk, hogy kénytelenek vagyunk teljesen összekutyulni, hanem nem. Kimerünk állni a forgatókönyvvel, innen ide tart a történet, nézd meg és élvezd. Na, most kapaszkodjatok egy kicsit, mert egy legalább 5 percen keresztül tartó folyamatos ízléstelen nyálverés fog következni azzal kapcsolatban, hogy ez a Christian Bale, ez mekkora egy színész. Tehát erre már nincsen, tehát itt már nincsenek, itt már, hogy mondjam, kicsorbulnak a szánkban a jelzők, azt kell, hogy mondjam. Tehát ide már nincsenek fogalmaink, hogy milyen módon tudjuk ezt minél jobban kifejezni. Hát mi eddig mennyire esküdöztünk az Edward Nortonra, hogy igen, az Edward Norton az lesz Hollywood megmentője, az lesz az amerikai mozinak az új hőse. Mert hogy van a nagy generáció, a nagy színészek, az hát Al Pacino. Igen, Al Pacino, a Dustin Hoffman, a Robert De Niro, a John Malkovich és a társai. Most viccből majdnem bemondtam Schwarzeneggert, szóval, hogy igen, tehát ők, akikre úgy tudjuk, hogy zseniálisak, és hogy így nem láttam azt, hogy hol vannak azok a karakterek, akik majd így ringbe szállhatnak, tehát akik legalább ennek a töredékét tovább viszik, és akkor ott volt az Edward Norton, aki személyes kedvencünk, és tényleg oda vagyunk érte, és tényleg nagyon jó a srác, és itt van a Christian Bale, aki meg így helyből átugorja az Edward Norton. De nem az Edward, most hagyjuk az Edward Norton, mert igazságtalan az Edward Nortonnal jönni, amikor a Christian Bale, jó, az egy, a Christian Bale az egész világot ugrotta át egy nekifutás nélkül, nem ne az Edward Nortonnal jöjjünk. Tehát hogy a Christian Bale miket képes előrántani magából? Hogy milyen szinten hozta le ezt a telepi süttyót? Elképesztően hiteles, de nem csak ő, a helyszínválasztás, az egész család, azok a nővérek, azok, ahogy kinéznek, meg ahogy beszélnek, meg amilyen ruhákban vannak, meg azok a lakások, meg utcák, hogy az mennyire tökéletes, és ebben a Christian Bale olyan otthonosan mozog, olyan könnyedén adja elő ezt az utolsó ócska krekfüggő panelprolis útjó szerencsétlen elcseszett életű figurát, hogy ez valami hihetetlen. Valami elképesztő. És ezt a környék kedvencét, ezt a szuper senkit. Ezt valami szenzációs, ahogyan előhozza. És hát hányszor kiugrik azon az ablakon, és ahogyan a saját élete elől bujkál, és az egész film egy egyetlen annyira... pillanata volt az életében, és abba igen, kapaszkodik folyamatosan, igen, az ami még attól megmentett, hogy egyelőre meghalljon. Hát vagy attól, hogy meghalljon, vagy attól, hogy szembenézzen azzal, hogy mekkora senki, és megmeneküljön. Tehát az az egyetlen pillanat tartja őt benne ebben a nyomorban, ebben az önelveszejtésben, hogy Sugar Ray Leonarddal boxolt, és 10 menetet kiállt, tehát 10 meneten keresztül talpon maradt, úgy, hogy jó, nem maradt, tehát többször földön volt, aztán végül el is veszítette a meccset. Ringben maradt, viszont egyszer ő kiütötte Sugar Ray-t, egyébként Sugar Ray csak elbotlott, vagy elcsúszott, vagy mi történt, és átlépte a földön Sugar Ray-t. Na jó, ezt máig vitatják, tehát ez, hogy elcsúszott, vagy kiütötte, ezt a film sem döntötte el. Na várjunk csak, ez egy igaz történet, ez egy megtörtént eset, tehát itt Dick Eklundról van szó, akit itt a Christian Bale játszik, ő neki ténylegesen volt egy meccse a Sugar Ray-jel, és ő ténylegesen kiütötte egyszer a Sugar Ray-t, és pontosan úgy történt minden, és a filmben az eredeti meccsnek a felvételeit használja a rendező. Tehát azt kell tudni, hogy megjelennek a dokumentum, az eredeti dokumentumok, tehát az eredeti meccsből, a Sugar Ray Leonarddal vívott meccsből jelennek meg egy az egyben képek. Úgyhogy itt a Christian Bale-nek a valódi Dickie Eklunddal kell szembesülnie, és azt kell eljátszani, aki a filmben valóban meg is jelenik. Akit igen, és a film végén is megjelenik a mai az élő Dickie Eklund, és ott egy-két mondatot ott magyarázott és a vászon szélén. És a film végén leszakadhat a pofátok, mert megnézhetitek, hogy néz ki a valódi Dickie Eklund, és hogy ez maga, tehát a Christian Bale olyan, milyen szinten hozta le ezt a figurát. De olyan, úgy képzeljétek el, hogy a beszédhibáját, a hangját, tehát hogy mindenét úgy adja elő, mint hogyha ő lenne. Tényleg, a mozgását, az arcát, a mimikáját, ez ő. Egyébként még azt mondják, hogy a Johnny Depp volt ilyen a Félelem és Reszketésben, hogy na, az a Hunter S. Thompson, az pont olyan igen, volt, de ő valami egy évig élt vele, vagy mi, és tanulmányozta az őrültet. Na igen, de Johnny Deppről is csak a legmagasabb jelzőt. Igen, igen, bár azért neki sok van a rovásán, tehát igen, hogy ő azért egy kicsit bement olyan szerepekbe, nem úgy, mint Vincent Cassel, hogy nem igen, mindent vállal el, a Johnny Depp bármit elvállal. Igen, a Johnny Depp az a Karib-tenger kalóza, ilyet lehet többek között nagyon hát haragudni igen, a Johnny Deppre. Na de, ez a Dick Eklund, ez a karakter. Egyébként itt megint arról van szó, hogy ugye ismerjük azt a jelenséget, amikor valaki létrehoz maga körül egy ilyen vakfoltot. Tehát, hogy csak ő rá tudsz nézni. Tehát amikor ott van a jelenetben, mindenki eltűnik a környezetében. A, a, sztori, mondom, megtörtént eset, egy testvérpárról szól, Mickey Wardról és Dick Eklundról, ők ugye féltestvérek. Mickey és Dicky. Mickeyről azt kell tudni, hogy ő egy céltudatos srác, egy világbajnoknak termett forma, akinek iszonyatos bal keze van, és ráadásul nagyon jól is állja az ütéseket. És itt hát van, egy ilyen itt igazi, igazi betongyerek ilyen. Ő sem kevésbé sutyó, mint a Miki. Tökéletes választás Mark Wahlberg, mert Mark Wahlbergnek megint el kellett játszani a saját magát. Ezt a kedves tompa fejű pont azt a sutyót, akit a Dirk Diggler tökéletes. Dirk Diggler is back. Annyira jó, mert én imádom ezt a színészt, miközben látom, hogy ez nem egy valódi színész. Tehát ez a srác ez nem tud játszani, de saját magát azt többször eljátszotta már, és azt mindig tökéletes. Ez az ember szerepet, valamilyen szerepet utoljára akkor játszott el, amikor még azt kiabálta, hogy come on, feel it, funky vibration. Szóval a Mark Wahlberg az Mark Wahlberg szerepében, a Christian Bale pedig Dickie Eklund szerepében tündököl. Azt lehet mondani, hogy Mickey Ward karrierjében egy nagyon érdekes tanulsággal szembesülünk. Mégpedig azzal, amit eddig egyetlen film nem volt hajlandó elmesélni nekünk, vagy nem volt hajlandó egyetlen rendező, vagy egyetlen író feltárni, hogy a család az bizony nem csak szárnyakat adhat. Hogy a család az nem csak segítő lehet, mert a család, azt tudjuk, hogy az a legfontosabb a világon, a család az, ami a biztonság, az a biztos háttér, a család az segít, és itt most meglátjuk azt, hogy ez bizony nincs mindig így, mert Mickey Ward családja az nem szükségszerűen az ő segítője, hanem bizony a nagyon, nagyon is a korlátja volt. Hát, és azért egyébként meg egy nagyon jó ívű történetről van szó, mert ez egy dolog, hogy el kell jutni a Mickeynek és az egész családnak is arra a felismerésre, hogy az útjaiknak szét kell válniuk, mert megölik, megfojtják ezt a srácot, akiben megvan a tehetség, hogy valaki legyen, hogy az legyen, aki a Mickey nem tudott lenni. Igen. Pontosabban a Dicky nem tudott lenni. Igen, szóval aki az idősebb fivér elbukott, őt a Craig bedarálta, meg az a véletlen, hogy egyszer a sugarét azt kiütötte, vagy padlóra küldte, és ez őt összetörte. A legrosszabb, ami ezzel a sráccal történhetett, hogy a nagy sugarét Leonardot egyszer padlóra küldte, mert ha ő azt a meccset egyszerűen csak elveszti, akkor utána fölszívhatta volna magát, hogy egyszer majd legyőzze őt, vagy ha majd sugarét visszavonul, akkor majd egyszer bajnok lehessen. De miután ő egyszer a padlóra küldte sugarét Leonardot, ő ezután Ő vele megtörtént a legnagyobb dolog az életében, és gyakorlatilag elveszett. És ott űrtem. Igen. Mert innentől kezdve ő már valaki lett, de nem eléggé valaki. De érezte, hogy valójában egy senki, igen. És ezért nyúlt a crackhez, mert az, hát ugye a szintetikus kokainról beszélünk, ami iszonyatos függőséget okoz. A kokain gyártása során visszamaradó szemétről beszélünk, hát amit ahelyett, hogy kidobnának, inkább az utcákon eladják, igen. Hiszen még abból is lehet pár dollárt csinálni. Igen. Na most a crack azt az űrt kitörtötte egy még nagyobb és még feketébb űrrel, és magával rántotta. És ugyanekkor viszont a Dicky az megmaradt azért a családban egy valakinek, mert hogy a család az csupa senkiből állt, és mégiscsak őre lehetett felnézni, hiszen ő az, aki boxolt Sugar Ray-jel, tehát ő az, akinek a szava valamit is ér boxban, és ott volt a szerencsétlen, de tehetséges kis Mickey, akit ez a család kőkeményen próbált fogva tartani, hogy úgy boxoljon, ahogy azt majd a Dicky mondja. És a film azért jó, és itt ezt kezdtem el egy pár perce, mert megrajzolja azt az ívet, hogy hogyan kell leválni, szétválni, szétszakadni, és aztán megmondja, hogy de igenis szükség van ezekre az alakokra, mert azért valamit ők is tudnak, mert ők mégiscsak úgy olyan mélyen állnak kapcsolatban ezzel a Mickeyvel, ahogy más nem, és ők azok, akik ha össze tudják adni az erejüket, az energiáikat, akkor abból lehet valami. Pontosan, csak ahhoz össze kell, hogy tudjanak adódni ezek az energiák, és ne egymást toltsák ki. De a filmben végig azt a kritikus pontot, azt a kritikus együttállást keresik a hősök, és főleg Mickey Ward, hogy hol tud mindenki abba az érzelmi állapotba jutni, hogy le tudja nyelni a békát, és be tudjon állni a sorba, és a másik mellé oda tudjon állni, és segíteni tudja Mickeynek a karrierjét, és a végén Mickey ennek köszönhetően mindettől megerősítve hozzá tudja tenni azt a balost oda a vesére, vagy meg tudja csinálni a headbody-headbodyt, ami a kulcs, ahhoz, hogy a végén világbajnokká tudjon válni. Ehhez aztán mindenki kell. És a muterra is szükség volt, mert a muter nélkül maga Dicky se kezdett volna elboxolni, Mickeyből se lett volna harcos, tehát hogy ő igazából az anya volt az, aki az első menedzsere volt ennek a testvérpárnak. De ugyanígy szükség volt az apára, aki kirángatta a fiút, a Mickeyt ebből ebből a családból, és talált neki egy normális edzőt. És egyértelműbb, igen. Pontosan, és talált neki egy normális producert. Jövőt. De végül Dickire, és ja igen, és ugyanúgy megvolt a szerepe az edzőjének, aki normálisan fölkészítette őt. Meg a csajának, aki először mert odállni a család elé, és mert azt mondani, hogy ők hülyék, és pontosan, nem, nincs igazuk. Pontosan. És ott volt, igen, és ott volt, megvolt a szerepe az a barátnőjének, aki egy új relációt tudott nyitni Mikinek az életében, és ugyanakkor megvolt a szerepe, végül meglett a szerepe a Dickinek is, mert a Dicky volt az, akit a Christian Bale játszik, aki azt a pluszt hozzá tudta tenni, hogy melyik, mert hát akinek viszont szüksége volt a tisztító sitre, tehát igen, szüksége volt arra, hogy bevarják a börtönbe, ott lejöjjön a crackről, kijöjjön, igen, és azt mondja, hogy új fogsorral, hogy na most akkor így meg így lesz, és ő volt, aki összehozta tulajdonképpen az egymás ellen a csargó feleket, és így tudták felkészíteni Mikit a nagy meccsére. Ez egy igazán szívmelengető történet, de nem azon a hollywoodi módon. Tehát meg ne ijedjetek. Ez a szó legjobb értelmeiben vett szívmelengető történet, ami tele van humorral, tele van mocsokkal, ezeknek a proliknak a... Ez az igazi söpredék happy end. Köpedelmes tombolásával, és mégis annyira bensőséges, és annyira szeretetteljes, és annyira ütős, és annyira egy olyan történet, amit hála Istennek, hogy elmeséltek, és hogy így meséltek el, és ezen az eszköztelen módon, ezekkel a kézikamerákkal, ezekkel a trehányul megírt forgatókönyvekkel, pont ilyen trehányul kell megírni egy forgatókönyvet, amit prolik szájába írsz. Tehát, hogy ez tökéletes egyszerűen. Tehát, hogy ez a film, ez, és nagyon remélem, hogy ez lesz a mozi új iránya, ami a Fighter. Tehát nem ezek a steril movie-k lesznek, hát a jövő. Magasra tette a mércét, vagy a lécet. Tehát nem lesz könnyű még egy ilyet rendezni idén, mondjuk. És végre egy crack movie. Úristen, hány heroin filmet láttunk már? Hát meg hány kokain, meg hány marihuána. Hány kokain filmet, meg hány THC filmet láttunk már, hány alkohol filmet láttunk már, de crack filmet még egyet sem. Én legalábbis nem emlékszem, igen, olyan filmre, ahol a crack főszerepet kap. Igen, ahol a crack kapja a főszerepet, végre itt egy igazi cracker Dickie Eklund személyében, aki olyan közel hozza hozzánk ezt a problémát, amilyen közel nem is lehet. És ráadásul az HBO a film a filmben, ugye, az HBO forgat egy dokumentumfilmet szegény Dick Eklundról, aki azt gondolja, hogy az ő visszatéréséről meg a karrieréről szól a film, hát aminek nem az a címe. Nem ő gondolja ezt, hanem az olcsókreg gondolja ezt a fejében. Tehát igazából Dick Eklund a végén kihozanodik, és látja, hogy őról a tényleg mind crack függőről forgattak filmet. Hát igen, de ő végig azt hitte, de ő tényleg azt hitte, és a szegény Sugar Ray-nek is magyarázza, hogy a visszatérésemről szól a film, miközben folyamatosan crackezik az egész filmforgatás alatt, sőt a kamerában crackezik bele, és úgy mesél arról, hogy hogyan crackezik. A filmnek az a címe, hogy Crack Amerikában. Ez az ő Dickie Eklund visszatéréséről szóló film. Megmutatják a kölyköknek, hogy hogyan pusztít el egy embert a crack. Igen, és annyira szívmelengető, és annyira bensőséges, és annyira jó ez a sztori, minden nyálaskodás nélkül, minden gusztustalankodás nélkül, azon a módon szólít meg, amilyen módon a valóságot látjuk és érzékeljük. Tehát egyszerűen valóság élménye van az embernek, amikor nézi ezt a filmet. Az az élményed, amikor nézed ezt a filmet, és átéled a szereplőknek, a hősöknek a sorsát, hogy a szemed láttára kúrják el az életüket, meg a szemed láttára hozzák rendbe az életüket. És egyszerűen szorongsz, amikor elindul Dickie Eklunda felé, a bizonyos ház felé, hogy úristen, most megint krekkezni fog. És amikor azt a tortát oda lerakja, és elindul azon az úton, a tisztaság útján, meg képes magát feláldozni, és képes, hogy is fogalmazzak, a saját sorsát, a saját kudarcát félretenni, és beállni a sorba, és odaállni Miki mellé, hogy majd Miki megvívja az ő harcát, és majd Miki megnyeri azt a küzdelmet. Majd ő meg tudja haladni, és ő már akkor pontosan azért drukkol, hogy a Mikiből több legyen, mint belőle. Szóval a Harcos című film azt gondolom, hogy az egyik legjobb film, és talán túl korán is készült. Azt gondolom, hogy a következő éveknek, vagy akár évtizedeknek lehet ez a nagyon erős filmes trendje. Meg lehet még nézni többször is majd. Egyébként még, bocsánat, de kifelejtettük Melissa Leo-t, aki az anyukát játsza, aki tökéletes alakítást nyújt. Igen, de itt mindenki a maga jogán egyszerűen kiváló. Tehát itt az O'Keefe az saját magát játsza, azt kell tudni. Tehát az O'Keefe, aki edzette a Mickey Wardot, aki a Mickey Wardnak az edzője lett, amikor a Dickie Eklundot ott hagyta a Mickey Ward az apjának a nyomására, akkor O'Keefe lett az ő edzője. Ez az O'Keefe, ez az O'Keefe-et játsza. Tehát itt bizony, a film bizonyos hősei önmagukat játszák ebben a filmben. Nehéz lenne elképzelni ezt a filmet úgy, hogy erősebb vagy jobb. Úgyhogy tökéletesen kötelező ez a film a harcos. Ez a film egy head body. Pontosan. Harcos című filmnek a betétdalát hallhattátok, az se akármilyen. Itt minden a helyén van ebben a filmben, megint csak azt mondhatjuk. És igazi proli himnusz, ilyen igazán, igazán jól eltalált, tökéletesen hiteles valami. Igen, és aki nem érzi magát otthon prolik között, az talán nem is tudja értékelni igazán, hogy mennyire jó ez a film. Tehát aki nem fürdött még a prolik tengerében. Igen, akinek nincsenek meg ezek a telepi haverkodások, az nem tudhatja, hogy ez mennyire igazi ez a film. Ez a film nem csak hogy egyszerűen hiteles, hanem a hitelességnek egy kritikus tömegén túllép, és a katarzist azon a ponton éri el, hogyha érthető, amiről beszélek, mert a hitelesség önmagában kevés, hanem egyszerűen valóságossá kell, hogy váljon, és itt megtörténik ez. Tehát, hogy itt egyszerűen Már a misztérium az, ami itt ebben a filmben megvalósul, a Christian Bale-nek köszönhetően. Tehát akinek hosszú egészséges életet kívánunk. Tehát tényleg, a magunk érdekében. Természetesen a mi szórakoztatásunk véget. Christian Bale-nek már eddig is nagy alakításai voltak, zseniális, megérne egy adást. És hát arról nem is beszélünk, hogy mondta, Christian Bale megint lefogyott 30 kilót ezért a szerepért, ugye a Dickerton szerepért. Akárcsak a gépészben 40-et fogyott le, tehát azt ne felejtsük el, hogy azért ott ő sokkal csontsoványabb, mint itt. Olyan gusztustalanul sovány, hogy azt hiszi az ember, hogy nem él, hogy ez egy halott. Viszont a Gépész című filmről elmondhatjuk, hogy legalább akkora film, mint a Harcos. Tehát, hogy itt a Christian Bale, amikor vasággyal együtt 30 kilót nyom, akkor valami zseniális film mindig a legjobb. És nem csak, hogy ő mindig a legjobbat alakítja, hanem mindig tudja, hogy miért érdemes 30 kilót lefogyni. Ezért igen. A két szerepért mindkettőért érdemes volt lefogyni. És én azt sajnálom, hogy csináltunk már olyan műsort, olyan adást, azt hiszem, ha jól emlékszem, és nem csak egy halucinációm, hogy top 10 drogos film, és ezt nagyon sajnálom, mert most lenne egy első vagy második helyezettünk így hirtelen. De egy nem létező filmet ugye nem lehet fölhelyezni. Hát igen, ugye? Nem csinálhattuk meg úgy, hogy de majd, ha jön ide valaki, majd, akkor ha lesz egy jó az lesz az film, első. Igen. Új, zseniális. Itt a Christian Bale ellopta a főszerepet Wahlbergtől, írja a kedves SMS író, és nem is tudnánk igen, ennél az a helyzet, jobban egyetérteni. Az a helyzet, hogy olyan, mint hogyha tényleg ő lenne a főszereplő, hogy amikor nincs ott, akkor azt látjuk, hogy egy mellékszereplő teszi a dolgát, amikor ott van, akkor meg tudjuk, hogy ő a főszereplő, és kész. Tehát, hogy ezt a filmet ő róla írták, csak olyan trükkösen van rendezve, hogy mégsem róla szól. És micsoda stílusa van, és minden mozdulatában ott van a crack, és pontosan tudod és látod, hogy mikor van betépve, és mikor tiszta. Látod, hogy ilyen ködös a tekintete, amikor be van szakítva. Ilyen hiperlaza, ilyen nagyon-nagyon magabiztos. Igen, és figyelemzavaros. Tehát, hogy, de annyi, olyan finomságok abban a játékban, hogy látni kell. Csak úgy, mint az Egy jobb világ című filmet, amely szintén Oscar-díjas film, szintén az idei Oscar-gálának az Oscar-díjas filmje. Ugye ebben az adásban az idei Oscar-gálának, vagyis a 2011-es Oscar-gálának a díjazott filmjeiről beszélünk, vagyis 2010 legjobb filmjeiről, olyan filmekről, mint a Fekete Hattyú, ahol Natalie Portman lett a legjobb női főszereplő, mint a Harcos, ahol Christian Bale lett a legjobb férfi mellékszereplő, vagy mint az Egy jobb világ, amely a legjobb nem angol nyelvű film, vagyis a legjobb, úgy szokták mondani, hogy a legjobb külföldi film, de ez nem pontos kifejezés. A legjobb idegen nyelvű film, igen. Ami nem angol, igen. Igen. Ez egy Dán film. Hát és Dán... akkor álljunk meg ennél a szónál, hogy van ennél a kifejezésnél, hogy Dán film, mert hogy az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az európai filmgyártás legjava. Igen. Hát, hogy amire büszke lehet Európa, az a Dán film. Egy tizennéhány milliós népről beszélünk. Körülbelül annyian vannak, mint mi magyarok. Tehát ez leírhatatlan, kifejezhetetlen. Hogyan képesek előrántani ilyen mennyiségű kreativitást és ilyen mennyiségű művészi, alkotó képességet, erőt? Honnan származik ez? 15 millióan ott vannak a németek, 80 millióan. És hát hol tart a német filmgyártás túl az, hogy most ért éppen magához? Egy-két jó próbálkozásuk van. De hol van a dán filmgyártáshoz képest? De nem, hát ez egész Európa nincs sehol. Tehát egész igen. Európa nem tud olyan mennyiségben olyan jó filmeket felmutatni, mint a dánok. És a dánok hosszú ideig a dogmából éltek, és abból táplálkoztak, és még ebben a filmben is van egy kevés dogma, még így, mint egy ilyen régi hagyomány, a tradíció, még így visszasejlik, visszaérzett, de már nem az, és ez annyira jó, hogy ők is túl tudtak ezen lépni, és csináltak egy rendes, korrekt filmet, és nem dogma. De ehhez kellett a dogma. Ehhez kellett a dogma, hogy aztán meghaladják. Nem akarunk nagyon elitisták lenni, és elzárkózni a féle elefántcsontoronyban, úgyhogy ismertessük egy röviden, hogy mi a dogma. Annak idején a Lars von Trier meg néhány kollégája, Thomas Winterberg és még páran, hirdettek egy mozgalmat, ami szerint mostantól csak olyan filmeket szabad rendezni, ha dogmafilmet akarunk rendezni, már pedig mi dogmafilmet akarunk rendezni, mondták ők. Ami egyébként nagyon röviden nagyjából azt jelenti, hogy lázadás Hollywood ellen. A dánok csak 5 millióan vannak, azt írja a kedves SMS író. Hát ebben az esetben amennyien, még jobban. Amennyien mi leszünk egy pár évtized múlva. Igen, igen. Na akkor majd jó filmeket csinálunk mi is. Szóval a dogma az arról szól, hogy van egy pár pont, amit be kell tartani. Tehát bizonyos szabályokat be kell tartani a filmgyártás során. Nem lehet állványra rakni a kamerát, nem lehet külső világítást alkalmazni, nem lehet zenét alákeverni, nem lehet vizuális trükköket alkalmazni. Tehát, hogy nagyon valóságosnak kell lennie, minél valóságosabbnak kell lennie a filmnek. És nagyon jó, meg nagyon rossz dogmafilmek is készültek. A Lars von Trier, hogy mennyire képmutató, azt jelzi, hogy gyakorlatilag egyetlen egy dogmafilmet készített az idiótákat. Az összes többiben már ő maga is megsértette a saját magát. Kitalált szabályokat. Mondjuk az egyik legjobb dogma, nem tudom, hát az első dogma megfelele, a születésnap. Hát az első dogma, tulajdonképpen a Születésnap című film kedvéért jött létre maga a dogma, és tulajdonképpen a Születésnap című film az egyetlen igazán nagyon jó dogma, de a dogma, mint mozgalom, szükséges volt, tulajdonképpen olyan volt, mint a reformáció az újkor hajnalán, Európában, vissza kell térni valamilyen alapokhoz, mert valami valahol nagyon elromlott. Menjünk vissza a KH-hoz és kezdjük onnan újra. Nem azért volt szükség a dogmára, hogy majd nagyon jó dogmafilmek készüljenek, hanem hogy majd a dogmán túllépve, a dogmát meghaladva, mégis annak az alapjaiból táplálkozva lehessen valami nagyszerűt alkotni, olyan valami új filmnyelvet, amit aztán majd nem köt meg a dogma, de már nem az az elfajzottság, mint ami a 90-es években uralkodott, amikor a dogmát meghirdették. És aminek szerintem, mondom, tömören az volt az értelme, hogy Hollywood ellen lázadni, a Hollywoodban megjelenő iszonyatos, kiapadhatatlan mennyiségű tőke, ami a fantasztikus helyszíneket, látványokat és parádét tudja biztosítani, és a dogma azt mondta, azt állította, hogy nem kell ez ahhoz, hogy jó filmet csináljunk, a lehető legkevesebb eszközzel, a legszárazabb módszerekkel fogjuk csinálni, és jó filmeket csinálunk, mert a jó színészeken és a jó forgatókönyvön múlik minden. És az Európát kulturálisan, művészileg gyarmatosító hollywoodi hatás ellen irányult a dogma, és lám, mi történik most? Mi most a trend? Olyan filmekről beszélünk, olyan amerikai filmekről beszélünk, mint a Harcos. Úgy tűnik, hogy elkezdte az Európában megreformált filmgyártás, kvázi művészfilm, gyarmatosítani az amerikai filmgyártást. Vagy megtisztított, vagy valahogy újjáélesztett film, amikor a film igen. Egy alkotás, és nem egy látvány... Orgia, igen. Most már úgy néz ki, hogy Európa ezáltal a dán dogma reformáció által megtisztult európai film kezdi el Amerikát a hatása alá vonni, és ennek a szellemében születnek olyan filmek, mint a Harcos. Szóval nem tudjuk eléggé megköszönni a dánoknak azt, hogy ilyen jó filmeket csináltak, és akkor viszont említsük meg az ellenpólust, akik az amerikai gyarmatosításnak érdekes módon leginkább behodoltak Európában, mármint kulturális gyarmatosításnak, a franciák. És éppen Luc Besson a főbűnös. A Gaumont Pictures, akik igen. A legamerikai filmeket gyártották tucat számra, azért, hogy felvegyék a harcot a hollywoodi filmekkel, hogy európai filmek legyenek, de valójában ezek hollywoodi filmek voltak, Európában elkészítve, és ez a legszomorúbb, és hogy pont a franciák, akik nem hajlandók angolul beszélni, akik kitiltják az angol szavakat a beszédükből, ott nem lehet olyat mondani, hogy cool, meg nem tudom, meg értitek. És ehhez képest ők voltak, akik ezt a legkeményebben nyomták. Na most úgy látom, és remélem, hogy ez most nem egy pillanat, hanem egy trend, hogy ez az európai, ez a dánokból induló, a dogmából induló dánok által felkarolt filmgyártás mégiscsak ez győzedelmeskedik, és hogy ez lesz a trend. Hát vizsgáljuk már meg, hogy ki a gyarmat, és ki a gyarmattartó. Tehát, hogy mi volt a gyarmat. Tehát, ha jól tudom, kulturálisan, történelmileg nem Amerika fedezte fel Európát. Vagy tévedek? 0629-986-986. Tehát mi a helyes kulturális trend, vagy hogy fogalmazok? Mi a művészi progresszió? Hogyha a gyarmat gyarmatosítja a gyarmattartót? Vagy hogyha a gyarmattartó van kulturális hatással az egykori gyarmatra? Tehát itt ez lenne a kérdés. És én azt gondolom, hogy Európának sokkal gazdagabb kulturális hagyatéka van, és ezzel nem akarom én az amerikai filmgyártást lebecsülni, hanem Amerika kéne, hogy tanuljon Európától, és úgy tudná magából a legtöbbet kihozni. Mi is tanulhatunk tőlük, mert igenis vannak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó amerikai filmek. De azok a nagyon jó amerikai filmek. És ott van az a nyomorult Miloš Forman, aki ha Csehszlovákiában marad és nem emigrál, akkor nem csinált volna 10 pontos filmeket, csak 8 pontosakat. És ott van az Emir Kusturica, aki ha meg nem jön haza Amerikából, hanem kint marad, és a hasonló kutyok filmeket készít, mint az arizonai álmodozók, akkor soha nem akkor készültek volna. Volna. Igen, akkor soha nem készültek volna el olyan filmek, mint a Macskajaj, mint az Underground, és így az Underground az nagyon rendben van. Az Underground és az nagyon rendben van. A cigányok ideje. Igen, és a cigányok ideje. Szóval mindenféle példa, mindenféle hatásra, mindenféle kulturális trendre lehet jó példákat mondani. Mi ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a dánok azok nem akármilyen kulturális ütemet diktálnak a filmjeikkel. És nagyon nagy hatással vannak a világ filmgyártására, de az Aronofskyt is ugyanígy meg lehet említeni, mert az Aronofsky is egy ilyen irányba viszi el Hollywoodot. Szerintem a Fekete Hattyú egy kicsit visszafordulás a Pankrátorhoz képest. Tehát ott, és lehet, hogy az Aronofsky azt érezte meg, hogy a Pankrátorra még nem érettek, még túl száraz volt nekik, és vissza kell egy kicsit kanyarodni a látványosabb, ilyen hollywoodiasabb filmek irányába, és majd akkor ez bejön, és bejött neki. Na és most ott itt van ez a dán film, amit Hollywood is megünnepel ezzel a bizonyos Oscar-díjjal, ami az Egy jobb világ című film, ami a dán filmgyártás hagyományait tekintve egy nagyon közérthető, egy nagyon jól emészthető film. Az amerikai igényeknek megfelelően pedig egy nagyon erős hatás elemekkel, nagyon erős eszközökkel dolgozó, és hamisítatlanul európai, és hamisítatlanul dán film. És én nagyon örültem, amikor megnéztem, mert van bennem egy ilyen europatriotizmus, ami nem meglepő, és nem túl erős azért, de hogy van bennem, hogy amikor azt gondoltam, hogy de jó, hogy ez nyert egy Oscart, és az amerikaiak látnak egy ilyen filmet, ami azért kilóg az amerikai filmek közül erősen. Tehát láthatóan európai, hogy minden ízében, minden pillanatában, minden jelenetében európai, a karakterekben, a helyszínekben, az egésznek a megvalósításában, és a szereplőkben, és a sorsokban, a tragédiákban, amiket felrajzol, annyira európai, és olyan büszkén ültem, hogy igen, ezt ők most megnézik, mert Oscart nyert, és akkor az náluk jelent valamit, és ezért érdemes megnézni. Ennyire korszerű módon a keresztény kulturális hagyatékot mai konfliktus helyzetekbe, mai megpróbáltatások környezetébe, kontextusába helyezni alig, ha lehet jobban, mint ahogyan Susanne Bier ez a dán rendezőnő teszi. Tehát ez nehéz is elképzelni, hogy hogyan lehetne ennél közérthetőbb módon nagyon fontos erkölcsi kérdésekről beszélni. Hát itt az alapvető kérdése a filmnek, az Egy jobb világ című filmnek, az a bosszú vagy elnéző szeretet, vagy megbocsájtás. Nem is a megbocsájtásról van itt szó, hanem hogy szabad-e visszaütni, vagy sem. Tehát itt az alapvető kérdés az az, hogy van-e erkölcsi jogod visszaütni, és hogy hova vezet, ha visszaütsz. Tehát, hogy itt a gyűlölet spirál és nem olyan egyszerű, szemben a krisztusi parancsal. Nem olyan egyszerű, mert van a kicsit jézusi, vagy krisztusi poszt felvevő orvos Anton, azt hiszem, a karaktere, aki azért, amikor a nagy emberrel találkozik, akit nagy embernek hívnak Afrikában, ő egy menekültáborban dolgozik orvosként, és amikor a nagy emberrel találkozik, ott azért nem annyira egyértelmű, hogy ő ugyanazt adja elő, mint otthon a gyerekeknek. Végül is ő meggyógyítja a nagy embert, de amikor a nagy embert... Hát csak éppen annyira gyógyítja meg, hogy aztán a kutyák elé vethesse körülbelül, szóval... Nem is ő veti, a nagy ember ahogyan előadja magát, hát nehéz lenne másképp cselekedni ebben a helyzetben, mint ahogyan Anton teszi. Tehát itt ugye két kisgyerekről beszélünk, meg két apáról. És ez a két síkja a történetnek. Ugye az Krisztián és Elias, a két gyermek. És említsük meg, hogy Krisztián az olyan szinten jól játszik, hogy az meg megint csak valami leírhatatlan, hogy van ez a kisgyerek. Ez a megátalkodott kisgyereket. Haranggal teli, bosszúvágyal teli, aki elvesztette dühös az édesanyját, és a világon akarja ezt megbosszulni. De olyan jelenetek itt is annyira hiteles, hogy amikor kisgyerekek, gyerekszínészekkel dolgozni, az mindig iszonyatosan veszélyes. Én láttam nagyon sok magyar filmet, ahol ezt megpróbálták, meg és jó pár nem magyar filmet és is, ahol egy magyar filmben sikerült, az Indul a bakterházban. Igen, ezt elmondhatom, hogy egyedül ott sikerült. És ott sem egy valódi színészről beszélünk, hanem valakit összeszedtek egy porosfalusi iskolában. Akit nem zavart a kamera. Igen. Itt olyan hitelesek a gyerekek által játszott jelenetek, annyira élnek, annyira valódiak, annyira hitelesek. Tehát itt én ilyen jó gyerekszínészeket még nem is nagyon láttam, mint Elias és Kriszti, és főleg Krisztián szerepében, ugye ez a bizonyos William Young Jels Nielsen, aki ezt a lázadó kis gyereket, és nem kamaszokról van szó, hanem kis gyerekekről van. Mennyi 10 évesek? Nem is tudom, valami lehetnek, kb. És a két szülő, Klaus és Anton, ugye a Klaust azt Ulrich Thomsen játsza, emlékezhettek a Születésnap című filmből, ő volt Krisztián, most ő Krisztián édesapja. Klaus. És az ő édesapja pedig, ott pedig Helge volt. Ott Helge volt, aki is mindig sokat tisztálkodott, igen. Valamiért Helge nagyon szeretett fürdeni. Szeretjük azt az embert is. Hát nagyon szeretjük azt a filmet. Ez a film, ez a apa és fiú erkölcsi tanulságoktól nem mentes, elvárásoktól nem mentes, és megfelelési kényszerektől terhelt kapcsolatát dolgozza fel, amelyben nem csak az a gyerekek, sőt elsősorban nem a gyerekek próbálnak megfelelni a szülőknek, hanem a szülők próbálnak megfelelni a gyerekeknek. Tehát amikor a kis Éliász legyávázza az apját Antont, akinél bátrabb, akinél klasszabb, akinél karakánabb és tökösebb karaktert nem láttam én filmbásznon. Tehát egy igazi Superman, de tényleg egy olyan rendes Superman. Egy olyan emberről beszélünk, aki Afrikában bombatalálattól, meg aknatalálattól, meg különböző trópusi betegségektől szenvedő néger kisgyerekeket gyógyít Afrikában ingyen, szociális munka keretében. Tehát egy ilyen emberről beszélünk, és erre azt mondja a fia, hogy gyáva csak azért, mert nem üt vissza egy igazi bunkó senkiházi agresszív baromnak. Csak mert fölpofozzák és nem üt vissza. És az apa, aki aztán oda megy ahhoz az illetőhöz, és még háromszor megpofoztatja magát, és állja az ütéseket, és ezzel bizonyítja be azt a fiának, hogy nem gyáva, úgy, hogy közben nem üt vissza. Tehát de még csak az sem látszik rajta, hogy felhúzná magát. Tehát az igazi abszolút... bátorság, igen, az igazi bátorság ugyanis nem az, hogy visszaütsz, hanem az, hogy odaállsz, és állod az ütéseket, és nem ütsz vissza. Szóval, és mindeközben pedig mindanélkül, a pátosz nélkül, meg dagályosság nélkül, mint ahogyan mi ezt az egészet itt előadjuk, képes a film ezt a cselekménybe, jól a cselekménybe ágyazva, mindig ez a trükkje annak, hogy valamit úgy lehessen átadni, hogy az embernek ne forduljon ki a gyomra, jól beleágyazva a cselekménybe. De akkor mi miért úgy adjuk elő, hogy mégis kiforduljon a hallgatók gyomra? Nem tudom. Mert ez egy rádióműsor, és itt ebben a rádióműsorban nem... mi ennyit tudunk, nincsenek meg az eszközeink, sem a látvány, sem az intellektus, sem pedig az a művészi kifejező erő, amivel itt a mi hőseink operálnak. És még ne felejtsük el, hogy a filmben mindezek mellett miről is van szó, az elidegenedésről, arról a végzetes elidegenedésről, ahol itt senki nem találja a hangot senkivel, hogy a gyerekek azok gyakorlatilag így élnek maguk bele a világba, és próbálják kitalálni, hogy hogyan is kéne ebben a világban helytállni, és hát azt látják, hogy erőszakkal, mert a világ erőszakos, és a szüleik azok így nem tudnak velük kommunikálni, nincsen hangjuk, nincs közös hangjuk, és a végére valahogy mégis minden, megint csak egy jó kis happy end, de olyan európai módon összerakott happy end, hogy így a végén így minden összeáll, és mindenkinek valahogy jobb lesz, pedig egy szörnyű dráma felé tartunk folyamatosan. De egy brutális katarzis nyomán érjük el ezt a happy endet, és egyáltalán nem az a happy end, amelyben valami megváltódik, hanem csak egy olyan happy end, ahol minden helyreáll, valahogy a helyükre kerülnek a dolgok. Igen, de ez egy igazi tisztító tűz, amin a két srác keresztül megy, és a szüleik is, az egy olyan tisztító tűz, ahol azért van, aki megég, szóval, hogy és utána kijönnek, és tudják, igen, hogy az, amerre igen. eddig mentünk, az stop, igen, oda igen, nem, igen, az igen, behajtani igen, igen. A szülők azok visszatalálnak a gyerekekhez, és a gyerekek, meg a gyerekek is megértik, hogy amiről eddig beszéltek, az mi volt? Hát felnőnek a gyerekek, felnőnek az erkölcsi felelősségükhöz, és megértik, a gyakorlatban értik meg, és sajátítják el azt, ami a szülőknek a szájából addig olyan üresen kopogott, mint a fagaras. És ez a szülő-gyerek kapcsolat, tehát apáknak, akiknek van gyerekük, vagy akarnak, illetve gyerekeknek, akiknek volt apjuk, és volt vele élő kapcsolatuk, azoknak nagyon-nagyon melegen ajánlott film. Mert ez a film is tele van aktív, élő, mozgósító erejű szeretettel. Azt lehet mondani. Tehát nem az önmaga nyálában tocsogó szeretetről beszélünk, hanem a cselekvő szeretetről beszélünk, és a példaértékűről. És ez is egy nagy erős 8-as film legalább. Ez a film, ez nálam akár 9-es. Az utóbbi éveknek még a dán filmgyártásából is kimagaslik. Thank you. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2. 1. Adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Magyar Dáviddal, akivel az Oscar-díjas filmekről beszélünk, amelyek az idei Oscar-díjkiosztón, vagyis a 2011-es díjkiosztón díjakat kaptak, ennek megfelelően 2010 legjobb filmjeiről beszélünk, legalábbis az Oscar-gálán díjazott filmekről, ami azt jelenti, hogy ő szerintük a legjobbak, és szerintünk is a legjobbak. Ezúttal ez a kettő egybe esik. És valószínűleg 10 év... Nagyon ritka. Valószínűleg 10 év múlva megint lesz egy ilyen együttállás. A zenéért nem kapott semmit a film, én biztosan adtam volna ezért is Oscart, írja Lehel. Nem úgy tudom, nem. A The Man From Earth real-time játszódott volna, világítás és zene nélkül számíthatna dogmafilmnek, annak ellenére, hogy sci-fi, kérdezi tőlünk Kallinikus. Persze, a dogma az, bármilyen sci-fi is lehet dogma, hogyha nem használnak világítást, nem játszanak be alá zenét. Tehát a dogma az olyan, hogy annak a zenének kell szólni, ami éppen ott akkor szól, ha szól zene. Mondjuk ha nem szól, akkor nem szól. Mondjuk majdnem dogma a Táncos a sötétben, nem? Tehát hát igen, csak az egy musical. Az egy musical. Hát az nagyon dogma lenne, hogyha nem játszanának be alá zenét. Tehát nehéz a dogma stílusában maradva halucinációkat mutogatni azért, de persze ez sem lehetetlen, hiszen ott van a születésnap, és ott azért vannak ilyen álomszerű pillanatok, és a dogma eszközrendszerén belül sikerült ezeket megvalósítani. Sziasztok, láttátok azt a Dán rövid filmet, ami egy testépítő egy napját mutatja be? Én nem a magam részéről. Én sem. Egy orvos megélhetését egyáltalán nem veszélyezteti egy pár éves afrikai misszió. Jó szakmai gyakorlat, nem önfeláldozás. Na azért kíváncsi vagyok, hogy hány orvos megy el Afrikába néger gyerekeket gyógyítgatni. Hát mindenképpen kihívás, tehát a maláriával meg a fegyveres milíciákkal napi kapcsolatba kerülni, az mindenképpen egy probléma. Ne becsüljük ezt le, én azt javasolnám. Azt írja a kedves hallgató, ha már gyerekszínész, akkor az Árvácska sem rossz, meg az a meg annyi szerintem hiteles magyar régebbi ifjúsági film. Jók vagytok továbbra is. Hát az Árvácska az oké, az oly mértékben nyomasztó film, hogy most én nem szentelnék neki több időt, mert akkor sírva megyek haza. A régi hiteles magyar ifjúsági filmekről, meg azokról van szó, amikben mondjuk Geszti játszott, meg az ilyen krumpli orrok, meg jók azok persze, de hogy hitelesek, meg hogy olyan nagyon alakítanak benne a srácok. Égigérő fű. Hát nem tudom. Ulma Mónikával? Szerintem lehet iránt a nosztalgiát érezni, és ezt az érzést meg is lehet bocsájtani, hogyha az ember arra gondol, hogy hát voltam én is gyerek. Nagyon sokszor néztük. Meg hogy ezt akkor csinálták, amikor igen. Éppen nem kellett menni iskolába, vasárnap igen. Volt, és ezt néztem, és igen, jaj, de jó igen, volt. De a maga jogán, tehát hogyha ezeket így lehántoljuk róla, igen, akkor ezek nem... Ha egy körömkefével így lesúroljuk ezt a mázas nosztalgikus érzést, akkor annyira nem jók szerintem. 5,5 millió lakos 2009-ben. Hát igen, ez Dánia. 5,5 millióan lakják Dániát. Hát egy valamire való városban is többen laknak. Azt lehet mondani, hát Párizsban, Londonban, hát ilyen 8-10 Moszkvában. Tehát ez a városnyi ember hozza, szállítja nekünk évente ezt a 6-8 iszonyat durván magas színvonalú filmet. Hogy a felét se láttuk, pedig ha a kétszeresét láttuk volna, akkor se láttuk volna a felét se. Én nekem most volt egyébként alkalmam sok dán filmet megnézni hirtelen, és mondjuk az feltűnik, hogy van 15 színész Dániában, és azok játszanak az összes filmben, de ettől egyébként viccesek. Hát nagyon, nagyon el vagyunk ragadtatva ettől a filmtől. De tovább kell lépnünk, én azt hiszem. Az Egy jobb világ című filmtől. Hát osztályoztuk mi ezt már? Az imént, igen. Igen, akkor lépjünk tovább, mert nincs más hátra, mint a Király beszéde című film, amely a idei Oscar gálának volt a nagyon pajzsra emelt filmje. Tehát ez volt a nagyon film az idei Oscar gálán. Tehát most az összes elképzelhető ilyen díjat. Tehát tudjuk jól, hogy... Igen, mindig van egy film, aki... Persze, amit nagyon meg kell ünnepelni, és az az évfilmje. Akit lebombáznak oszkárokkal, tehát hogy úgy kell kivinni talicskával az oszkárt. De ebből is, látszik, hogy nem, komoly díj, az oszkár díj. Mert mintha gyerekek osztanák. Tehát figyeld meg, hogyha gyerekekkel beszélsz... Ezek nagyon tudnak lelkesedni. Pontosan. És megkérdezed, hogy az a film, vagy az a könyv, vagy az az étel, vagy bármi hányas a tízes skálán, akkor ha nagyon szereti, akkor tízes. Tehát ha ízlik, akkor tízes. Olyanok, mint mi, nem? Igen, ha nem, akkor nulla. Akkor nulla. Tehát így nem nagyon tudják, és az Oscar kiosztás az ugyanígy megy. Tehát, hogy a nagyon-nagyon jó, adjuk oda azt is. Azt is olyan jó volt ez a királybeszéd, de még egy Oscart vágjunk hozzá. De egyébként annyira sokat meg nem kapott, mert 4-et kapott, és az azért, nem a gyomorforgató 10 meg 11 oszkáros kategória. Igen. Most nem egy Titanic, no. Igen, úgy tűnik, hogy valahogy összeszedték magukat az Oscar gála díjazói. És a legjobb férfi főszerepet megkapta, amiben egyet tudunk érteni szerintem. Igen, azt lehet mondani, hogy igen. Bár azért Christian Bale, hogyha főszerep lett volna, akkor ő viszi. Főszerep volt az, mindegy. Legjobb forgatókönyv, legjobb film, legjobb rendezés, a legjobb filmet mindig a legjobb rendezéssel együtt osztják. Tehát a legjobb film, legjobb rendezés, legjobb főszereplő, legjobb forgatókönyv. Hát erre lehet azt mondani, hogy ez azt jelenti, hogy a legjobb film. Szórva a film, igen. Tehát, hogy ez mindenki értse, hogy a király beszédét szeretjük idén, ugye? Na. Ennek megfelelően a Colin Firth, most kezdjük azzal, a Colin Firth kapta a 6. György király szerepében a legjobb férfi főszereplőjének járó Oscar díjat. De ha Jeffrey Rush kapta volna Lionel Lang szerepéért a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar díjat, ugyanezzel az erővel meg lehetett volna ítélni, mert a Jeffrey Rush legalább annyira főszereplője ennek a filmnek, mint a Colin Firth, és legalább jól előadja. Legalább úgy is játszanak egymás mellett, igen. Igen. No, a Jeffrey Rush-t azt külön kedveljük, megmondom, hogy nekem személy szerint a kedvencem az a Sadmarki játékai, abban a Jeffrey Rush, hát az frenetikus. Most az előbb rám nézett Robi, én pedig próbáltam kerülni a szemkontaktust, mivel nem láttam az említett filmet, tehát nem tudok lelkesedni érte. Elég nagy hiba, mert hogy az egy nagyon-nagyon fontos film, azt már látnod kellett volna régen, de talán nem késő, hiszen jó egészségi állapotnak örvensz, legalábbis én úgy látom. Szóval ez a film, ez egy nagyon-nagyon klasszikus történet, egy angol filmről beszélünk, amely kivételesen Hollywood kedvence lett. Ugye az angol filmek, azok ausztrál filmek, azok lehetnek legjobb filmek Amerikában, mert ugye angolul kell, hogy megszólaljon az a film, amelyik a legjobb filmnek a díjára pályázhat, vagy akar pályázni. Szóval egy angol film lett Hollywood kedvence, és ez már eleve dicséretes, főleg, hogyha azt is tekintetbe vesszük, hogy ez a film valóban az angol filmgyártás legeslegjobb hagyományait követi. Hát meg ha még azt hozzáteszük, hogy a rendező, a Tom Hooper, az ezelőtt semmit nem rendezett, ilyen tévés szutykokat rendezett, sorozatokat, de tényleg olyan minősítetetlen semmit, hogy nem is értem. Megszerezte a szakmai tudást, egy professzionális módszertant sajátított el, hogy aztán egy koncepciót tökéletes igényességgel és mindenféle exhibicionizmus nélkül. Tehát ő maximális alázattal, aztán ez a megfelelő kifejezés, valósítson meg. És itt ez történik. Tehát amikor azt mondom, hogy a brit filmgyártás legjobb hagyományai, akkor olyan filmekre gondolok, mint például a Tűzszekerek című film. Amikor semmi más célja nincsen a rendezőnek, mint egy érdekes, tanulságokban bővelkedő történetet egyszerűen, szépen fényképezett képekkel, meggyőző szereplőkkel előadni, eljátszatni és színre vinni. És semmi több. És nem akar nagyobbat harapni, és nem akar ennél nagyobbat meríteni, hanem pusztán ennyit, és a lényeg, hogy ennél nincs is több. Tehát ennél a celluloid nem bír el, és nem is kíván meg többet. És itt megint visszacsatolunk oda, hogy amiről már a műsor első felében beszéltünk, talán véletlen, de lehet, hogy trend, hogy kezdenek lineáris filmeket készíteni újra, ahol nem csűrik, nem csavarják, nem tekerik, nem próbálják az agyunkat összehabarni, hanem egyszerűen egyenesen elmesélik a történetet, és hogy ez lehet, hogy trend, és akkor állva fogok tapsolni. Mert akkor végre jönnek azok a filmek, amikben nem az a lényeg, hogy hogyan tudom a látvánnyal elfedni az olcsó forgatókönyvet, hanem az a lényeg, hogy jó forgatókönyvem van, jó történetem, jó színészeim. Igen, pontosan. Tehát itt arról van szó, hogy szépen, igényesen, jó ízléssel, megfelelő szereplőkkel, megfelelő ízlésű zenével, tehát a minden elemében megfelelő visszafogottsággal és alázattal és méltósággal legyártott film. Tehát itt mindenki olyan nagyfokú érzékkel hozza a rábízott feladatot, mind a rendező, mind a főszereplők, mind a mellékszereplők, senki se játsza túl, senki se tolakszik az előtérbe, hanem hagyja minden színész, mind a zeneszerző, mind a forgatókönyvíró, mind a rendező a történetet dolgozni. Mert a történet elég jó és elég érdekes ahhoz, hogy elvigye a filmet. Csak hát sokszor nincs meg az önbizalma a rendezőnek, vagy nincs meg az önbizalma a forgatókönyvírónak, vagy a színészeknek, vagy nincsen meg a hitük a sztoriban, és ezért ők túl akarnak teljesíteni, túl akarják vállalni magukat, pedig nem kell, és ez a film nagyon jó példa arra, hogy mennyire nem kell. De hogyha rossz májú akarok lenni, akkor elővehetem azt, hogy ez a film tulajdonképpen azért lett akkora siker, mert nem annyira zseniálisan van megcsinálva, mint amennyire fontos és mint egy érdekes és fontos sztorit mesél. Mint amennyire fontos pillanat is, amennyire ingatag, amennyire hajszálom múlik, hogy a dolgok nem úgy történnek, és nem a rossz irányba veszi a történelem a fordulatot. Mikor játszódik ez a második világháború kitörése környékén, amikor éppen a brit trónörökös, vagy a brit királyi családban van elég komoly válság, és eközben a világban is egy hatalmas válság feszül, és Hitler fegyverkezik, és pillanatokon belül megtámadja Lengyelországot, és kirobban a világháború. És nem úgy merül fel a kérdés, hogy a brit világdominium az fölfelével vagy lefelé, hanem hogy kié lesz a világ, Hitleré vagy Sztáliné. Hát, és hogy egyáltalán marad-e olyan, hogy Nagy-Britannia, tehát hogy nem hogy világgyarmat, ahol fel kell és lenyugszik a nap, hanem hogy egyáltalán képes lesz a monarchia túlélni ezt, ami most jön, ami vár rá, és milyen emberek készülnek erre, milyen trónörökösök vannak, az egyik az egy link senki házi, aki egy szajhával akar összeházasodni, amit meg sem tehet. Nem tud felnőni ahhoz a felelősséghez, amire szükség van. Másik szóba jöhető trónörökös pedig még beszélni sem tud, még annyira sem, mint én. Tehát, hogy konkrétan egy világbirodalmat kellene vezetnie, és nem tud megszólalni a mikrofonba hosszú-hosszú percekig, csak csönd van. Nem képes vele szemben kibondani azt a szavakat, amik vele szemben ott van Hitler, a valaha volt legnagyobb szónok. Igen. És Hitlerrel helyezni ezt a figurát, ezt a hatodik György királyt egy relációba. Aki annyira szorongó, hogy nem tud megszólalni, aki a saját családja előtt sem tud rendesen beszélni, és az a feladat vár rá, hogy képviselje gyakorlatilag a nyugati világot egy olyan állattal szemben, aki viszont üvöltözik a pulpituson. És volt, hát igen. De hogy Hitler azok közül, a kettő közül az aki olyan szinten szónokol, hogy 80 millió ember birkaként menetel vele a tömegsírba. És ez a történelmi pillanat, és hogyha itt elbukik a király, mert lesz neki egy fontos beszéde, és ha elbukik, akkor bukik a világ. Tehát, hogy akkor mi most itt nem beszélünk ebbe a mikrofonba. Ez a történet, ez egy terápiás sztori, egy terápiás mese, egy páciensről, aki hatodik György király, és egy kvázi logopédusról, aki nem is képzett logopédus. És aki inkább pszichológusként funkcionál. Pontosan. Egy olyan világban, ahol a leginkább el akarják folytani azt a kérdést, hogy ez lehet-e pszichológiai eredetű ez a probléma. Igen. A királyi család tiltakozik. Nem, ez csak egy logopédiai probléma, őt meg kell tanítani beszélni. Igen. Neki nincs semmi szellemi vagy mentális problémája. Lionel Logue a beszédtanár a hatodik Györgynek, őt a Jeffrey Rush játsza, és ugye a hatodik Györgyöt pedig Colin Firth, aki magával ragadóan dadog. Tehát ő tényleg azt lehet mondani, hogy az nagyon meggyőző, ahogyan... Nagyon-nagyon kínos, igen, ahogy... Tényleg... De hogy nem is, hogy dadok, hanem látod, hogy iszonyatos feszültsége van, olyan szorongása van, hogy átragad rád a filmvászonról, és te magad is szorongsz vele együtt, hogy csak legyen képes kimondani azt a szót. És az udvarban ott hogy próbálják meggyógyítgatni őt, ott a lovagok ott neki milyen megoldásokat kínálnak, hát olyan logopédusokat, akik aztán golyókat raknak a szájába, mint Démosztenésznek, mint hogyha ez egy logopédiai probléma lenne. Szinte elképzelhetetlen, hogy a múlt századnak az első felében, a 30-as éveiben... És a múlt század alatt most már a 20. századot értjük, tehát hogy azért nem volt olyan messze. A dadogást azt ők egy beszédtechnikai problémának vélték. Hát kulturált emberek, az uralkodó osztálynak a prominensei úgy gondolták, hogy a dadogást azt úgy kell meggyógyítani, hogy golyókkal a szádban kell artikulálni. Hát valójában tudták ők, hogy ez egy pszichológiai probléma, csak hát ezt nem lehet mondani a leendő királynak, hogy neki valami olyan baja van, amit elő kéne ásnia az ő elfojtott tudattalanjából, és meg kéne beszélni. Nem. Ő a király, tehát őnek ilyenje nincs, értitek? Ő rendben van, csak éppen dadog. Igen. Ez egy pszichoterápiát igényel a dadogásnak a megszüntetése, a kezelése. És a 6. György király az keresztül megy ezen. Amikor ti arra gondoltok, hogy királynak lenni az milyen lehet? Hát nyilván hogy az király, mennyire király? Hát királyság. Azért hát azt jól bemutatja ez a nagyon film. Nagyon nem. Hogy mennyire nem az, nagyon és mennyire nem az. Kívánnám ezek után azt, hogy bármilyen tisztséget kelljen betöltenem. Nagyon annyira nem. Hát iszonyatos nincs saját életed, és milyen lehet második számú trónörökösnek lenni? Milyen lehet kisebbik fiúnak lenni, ahol a nagyobbik fiú a trónörökös, ő fogja örökölni a trón, és azt is nagyon jól megmutatja a film egyébként, hogy az mennyire nehéz, hogy a Guy Pearce, aki ugye 8. Edward királyt játsza, ezek mind a 20. század valós hősei. Tehát ez egy megtörtént sztori. Egy az egybe így történt. Szó szerint és ott történt. Van a kis Elizabeth is már. Igen, és ott van a kisgyermek Erzsébet királynő, aki napjainkban is ugye a brit királynő. Ő Guy Pearce-nek a játékán keresztül, az Edward király példáján keresztül is jól látjuk azt, hogy mennyire gyötrelmes, hogy mennyire nehéz ennek a szerepnek megfelelni, úgy az a trónörökös szerepének, mint a herceg, mert ugye van a Prince of Wales, meg van a Duke of York. A Prince of Wales az a trónörökös, a Duke of York az meg az öccse. És hogy mind a kettőnek mennyire nehéz. Tehát ahogyan Edward lázadni próbál a trónörökös szerepe ellen, de mint hiába, mert királlyá kell válnia, úgy próbál a trónon második, akit a Colin Firth játszik, akiből György király lesz, úgy próbál felnőni ehhez a szerephez, de mint hiába, mert mindvégig abban az elnyomatásban, mindvégig abban az árnyékban nevelkedett, amelyben nem hát érte neki az egész élete arról szólt, hogy ő nem lesz király, hiszen ő a második, és ennek ellenére ő lesz a király. Igen. És ettől még nehezebb neki, tehát van egy szörnyű nagy nehéz terhe, és rápakolnak még egy tonnát a vállára. A háború az mindenkitől azt kívánja, hogy a legtöbbet hozza ki magából, és nem csak attól, aki a lövészárokban az életéért küzd. És nem csak attól, aki az életét és a bőrét viszi a vásárra, hanem minden szinten, és ezt mutatja meg nagyon jól ez a film. És kell egy lelkesítő beszéd, és az az igazság, hogyha őszinték vagyunk, a király beszéde, amire az egész a film épül, hogy majd, amikor elhangzik, ugye az elején lehet tudni, hogy azért az jól fog elsülni, valahogy úgy érzi az ember, hogy nem lesz ebből semmi gond, de amikor ez a beszéd elhangzik, akkor azért ez mégsem egy erős beszéd, de mégis mindenki azt érzi, mindenki, az egész brit birodalom, minden polgára tudta, hogy ez az ember nem tud beszélni, és amikor elmondja a beszédét végül mégis, akkor mindenki azt érzi, hogy úristen, lehet, hogy meg fogjuk nyerni ezt a háborút, mert el tudta mondani a beszédét. És az a beszéd, amikor elhangzik, és a Beethovennek az allegrettója, amit ugye hát a film történetében nem először és nem másodszor, hanem jó sokszor alkalmaznak, de az annyira grandiózus, és az olyan magas érzelmi állapotba, olyan érzelmi túlfűtöttségbe hozza a nézőt, és úgy ragadja magával a nézőt, hogy az valóban szintén egy nagyon-nagyon erős pillanata a filmnek. kaptunk SMS-eket. Azt írja a kedves hallgató. Az angol uralkodóház Hitler pártján volt, amíg az nem kezdte lőni Angliát. Ha Churchill nem egy barom, Anglia a németek mellé áll, vagy átvészeli békében a világháborút. A király akkor is egy propagandaeszköz volt már, a miniszterelnöké volt a hatalom, aki utálta Hitlert alig, ha nem féltékenységből. Történelem hamisításról ez. Könyörgöm, Churchill egy barom volt? Tehát, hogy Churchillnek oda kellett volna állni Hitler mellé, és Hitlert kellett volna támogatnia? Vagy ezt, nem is értem. De esküszöm, nem értem. Tehát, ha Churchill nincs, akkor akkor lehet, hogy a második világháborút is bukja a nyugati világ. Hát igen, már igen. Mármint a nyugati világ, meg bocsánat, lehet. Mert hát Hitler is az volt. Hát szóval, meg honnan szálltak volna partra az amerikaiak? Nagy kérdés. Hát, vagy egész Európa Sztáliné lesz. Ez a másik alternatíva. Tehát Churchill egy barom. Na jó, hát hagyjuk. Tehát, hogy Churchillnek nagyon ott volt a helye akkor is ott. És Churchill nagyon érezte a megfelelő pillanatokat, hogy amikor például a Hitlerék ész nélkül lőtték szét az angol légierőt a rakétáikkal, amik nekik már akkor voltak, és talán még volt 2 vagy 3 nap egyáltalán, hogy teljesen megsemmisítsék az angol légierőt, akkor Churchill kitalálta, hogy na most el kell kezdeni civil pontokat bombázni Németországban, mert arra be fognak gerjedni, és elkezdik majd a németek is bosszúból Londont lőni. Hitler az alatt lehet provokálni. És az alatt össze tudják szedni magukat a légierőnél, tehát azért Churchill is egy elég nagy zseni volt. Churchill ezt pontosan jól csinálta, ezt azt lehet mondani. Az tényleg szorongató kulcsrész volt a filmben, amikor az apa király ordít vele, ő meg ül a mikrofonnál, hagyjál már békén arccal. Hú, az nagyon erős. És az, hogy így látjuk abban a jelenetben, benne van, hogy kezdett el dadogni ez az ember. Hát hogy minek köszönhető, hogy ez a pszichés problémája kialakult, mert ez alapvetően ez nem egy beszédtechnikai kérdés. Itt egy pszichoterápiára van szükség, és itt a Leonel Lug pont ott találja meg a királyt, illetve a trónörököst és a királyt, ahol és ahonnan kimozdítható az ő pszichés problémája. És hát ugye azt se felejtsük el, hogy 6. György király Gégerákban halt meg végül. Ott őt dohányoztatták az udvarban, mert azt magyarázták neki, hogy az ellazítja a gégét. Hát annyira ellazította, hogy végül gégerákba halt meg a király. Kicsit még akkor máshol. Igen. Igen. Ez egy barátságnak a megint csak arról van szó, hogy egyszerű eszközökkel elmesélt szívmelengető története, amiben megint semmi nyálaskodás nincsen, és nagyon... Vagy legalábbis tolerálható mértékben van benne. És ízléses. Ez a kulcs szó, ízléses. És a Jeffrey Rush is, a Colin Firth is a maximumot hozza, ami elvárható, vagy ami elképzelhető. Egyébként nagyon-nagyon hasonló történet, mint a harcos. Arról szól, hogy egy férfi, aki a bátyjának az árnyékában nőtt fel, hogyan tud kitörni, és hogyan tudja elérni a csúcsot a feleségének a támogatásával. Egy nőnek a támogatásával, aki szereti őt. De hasonlít a Fekete Hattyúhoz is, hogy hogyan tudja megugrani a saját árnyékát, kimászva a saját anyja árnyékából. Ezek mind hasonló történetek, és érdekes módon most mind erre volt éhes az Oscar. Igen. Úgyhogy még nagyon sok ehhez hasonló Oscar díjkiosztót kívánok magunknak. Ilyen, és ehhez hasonló, és akár ennél jobb filmekkel. Szerintem a Király beszéde ez a film, hát erre is azt mondom, hogy ez 9 pont. Ez is egy 8. Nálad 8. Erős 8-as mindegyik. Azok nagyon jó filmek, na. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Most a Babel Sound című világzenei magazint fogjátok hallani. Mi pedig 6 nap múlva, vagyis jövő hét szombaton újra itt leszünk 3-5-ig, ahogyan a szokásunk, addig is jó sok 98.6-os frekvenciát kívánunk nektek. Köszönjük a figyelmet, Magyar Dávidot és Kuzsér Robertet hallottátok az elmúlt 2 órában. Sziasztok! A hétmesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a hétmester lövésze még visszatér, ugyanis... Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.